11เสกขติกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่เป็นเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ2สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นละขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ3สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูป3อาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นละมหาภูตรูป2อาศัยมหาภูตรูป2เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของอเสขบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารัมมณปัจจัยเป็นต้น4สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะอุปนิสัยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในวงเล็บมี3วาระพึงเพิ่มให้บริบูรณ์สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคล

ได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นละมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับราวสัญญสัตตพรหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของอเสขบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัยเป็นต้น9สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลอาศัยขันธ์ที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มให้บริบูรณ์พึงเพิ่มปฏิสนธิและมหาภูตรูปทั้งหมดเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บเหมือนกับกุศลติกะเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยและเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์สองละ10สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอาเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นของอาเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสขบุคคลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลในวงเล็บบริบูรณ์แล้วอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลคัตตนาบริบูรณ์แล้วพึงเพิ่มสองวาระมี9วาระเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานมหาภูตรูปหนึ่งละนวิปากปัจจัย11สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล

ปัจจัยวานจบในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจัยวาน11เสคติกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย33สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดประกลกับสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประกลกับขันธ์1ที่เป็นของเสขบุคคลละเกิดประกลกับขันธ์2ละสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเกิดประกลกับสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประกลกับขันธ์1ที่เป็นของอเสขบุคคลละเกิดประกลกับขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดประกลกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประกลกับขันธ์1ที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลละเกิดประกลกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัยเป็นต้น34สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดประกลกับสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยละเพราะอุเรชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัยในมงเล็บพึงเพิ่มสองวาระละเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 35. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 36. สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นนเหตุกะซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะละโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะณอธิปติปัจจัย37สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลในมุงเล็บพึงเพิ่มสองวาระเพราะณอธิปติปัจจัยในมุงเล็บบริบูรณ์แล้วมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น38สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเพราะณปุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัย